Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 marca, jest 15. Małgorzata Malborska-Prażmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa komisja rozpoczęła pracę nad obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję. Niemiecka kanclerz jeszcze dziś z wizytą w Warszawie spotka się z prezydentem i premierem. Kreml czeka na przeprosiny ze strony Londynu. Chodzi o oskarżenia o trucie Siergieja Skripala. W Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ruszyły prace nad obywatelską inicjatywą ustawodawczą Zatrzymaj aborcję, która zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Posiedzenie komisji rozpoczęło się od wniosku Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, by punkt dotyczący aborcji zdjąć z porządku obrad. Jak uzasadniała posłanka, propozycja budzi duże kontrowersje, dlatego konieczne jest, by prezydium komisji wystąpiło o zasięgnięcie opinii ekspertów w tej sprawie. W jej ocenie projekt narusza też przepisy konstytucji, ale wniosek został odrzucony. Na policję w Ostrowie Wielkopolskim zgłosił się 55-letni mężczyzna, którego samochód w sobotę wjechał w czteroosobową rodzinę w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. W wypadku ucierpiała 25-letnia kobieta i jej 18-miesięczne dziecko. Ojciec i drugie dziecko nie doznali poważniejszych obrażeń. Kierowca Nissana pieszo uciekł z miejsca zdarzenia. Prowadzone czynności doprowadziły do tego, że właściciel Nissana, wiedząc, że policja jak najszybciej będzie chciała go przesłuchać, w dniu dzisiejszym stawił się do ostrowskiej komendy. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci będą teraz przeprowadzali czynności z jego udziałem w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z wypadkiem. Mówił Krzysztof Kula z ostrowskiej policji. Na razie, jak podkreśla policja, nie wiadomo, czy właściciel samochodu kierował autem podczas wypadku. Stan rannego dziecka jest dość dobry. Doznało urazu głowy i wyziębienia. Poważniejsza sytuacja jest z matką dziecka. Kobieta jest hospitalizowana na oddziale neurochirurgicznym. Doznała licznych poważnych obrażeń i złamań. Po Paryżu Warszawa. To druga europejska stolica, którą odwiedza niemiecka kanclerz. Angela Merkel będzie w Warszawie wieczorem. Szefowa niemieckiego rządu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Wojciech Cegielski. Rozmowy niemieckiej kanclerz z polskimi politykami mają być zdominowane przez kwestie europejskie. Chodzi tutaj zarówno o przyszły unijny budżet, kryzys migracyjny, bezpieczeństwo energetyczne, a także o współpracę militarną. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski argumentował niedawno w radiowej Trójce, że Warszawa i Berlin powinny pokazać wagę jedności Europy. Możemy wspólnie z Berlinem dać jeden silny sygnał do Europy, że nie chcemy Europy dwóch prędkości, nie chcemy Europy podziałów na ABC, nie chcemy żadnych wykluczeń z Europy, regionów czy państw, że Europa ma być, wtedy będzie silna, jeśli będzie jedna. Wśród tematów rozmów z prezydentem mają znaleźć się także inne sprawy międzynarodowe, jak lipcowy szczyt NATO, sytuacja na Ukrainie czy też sankcje wobec Rosji. Wizyta w Warszawie jest drugą po zaprzysiężeniu Angeli Merkel na czwartą kadencję jako niemiecka kanclerz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kreml liczy na przeprosiny ze strony Londynu, mówił o tym rzecznik prezydenta Rosji. Dmitrij Pieskow, komentując ochłodzenie stosunków rosyjsko-brytyjskich, oświadczył, że Wielka Brytania albo przeprosi Moskwę za gołosłowne oskarżenia, albo będzie musiała przedstawić dowody na prawdziwość swoich twierdzeń. W ubiegłym tygodniu brytyjska premier Theresa May stwierdziła, że za zamachem na byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala mogą stać rosyjskie służby. Maciej Jastrzębski. Według rzecznika Kremla wypowiedź Therese May była nieodpowiedzialna i niepoparta faktami. Dmitrij Pieskow dodał, że oskarżenia pod adresem Rosji są niewytłumaczalne i bluźniercze. My rozumiemy solidarność europejską i inną, ale prędzej czy później trzeba będzie za gołosłowne oskarżenia odpowiedzieć, stwierdził kremlowski rzecznik. Podkreślił też, że Rosja oczekuje przeprosin albo jakichś dowodów na poparcie zarzutów. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił, że Moskwa nie dysponuje środkami chemicznymi, którymi próbowano otruć Siergieja Skripala i jego córkę. Powtórzył też, iż jego kraj nie miał nic wspólnego z zamachem Wielkiej Brytanii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS ma 100 lat. Z tej okazji o 20:00 uroczysta gala w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wystąpią najwybitniejsi polscy twórci, w tym największe gwiazdy polskiej muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej. Uznani przedstawiciele polskiej kultury pojawią się zarówno na scenie, jak i wśród publiczności, mówi Miłosz Bębinow, kompozytor, dyrygent ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Jest to plejada gwiazd, ikon polskiej kultury, nie tylko muzyki. Będziemy się starali pokazać ten pełen wachlarz tego, czym jest ta organizacja, czym była dla kultury polskiej w różnych latach i czym będzie. Podczas uroczystości nagrody stulecia ZAIKS-u odbiorą Krzysztof Penderecki, Tomasz Stańko, Mirosław Bałka, Krzysztof Zanussi, Ryszard Horowicz, Jacek Cygan, Janusz Gajos, Agnieszka Duczmal, Leon Tarasewicz i Wiesław Myśliwski, wylicza wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Michał Komar. Kwiat polskiej kultury. Ci, którzy wnieśli do kultury narodowej naprawdę wielkie dzieła. Przy tej okazji zostaną przyznane również honorowe członkostwa ZAIKS-u. A galę uświetni dwugodzinny koncert stulecia prezentujący dorobek członków stowarzyszenia. To był serwis Trójki. W

Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiejszą audycję, zapytała, jak to nie zaczynamy programu Prince'em? Otóż oczywiście, że zaczynamy, proszę Państwa. To jest album Maite i Garcia, który ukazał się w 95 roku, dokładnie 27 listopada, Child of the Sun. Maite, była żona Prince'a, tak naprawdę dała tylko głos na ten album. Resztę wszystko oczywiście zrobił Prince. Napisał prawie wszystkie piosenki. To prawie to oznacza, że Brick House jest kompozycją zespołu Commodores. Oraz oczywiście wszystko wyprodukował, zagrał na większości instrumenta i tak dalej. Także Prince jest, można powiedzieć, autorem tego albumu. Maite Garcia dała głos. Ale dlaczego akurat dzisiaj się pojawiła? Otóż jestem w trakcie czytania książki, którą napisała ex-żona Prince'a, bardzo kontrowersyjnej, i mam nadzieję, że sięgną po nią Państwo, bo tych biografii Prince'a nie ma zbyt wiele. Jest z nami jeszcze Ola Budka i Hirek Wrona. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy, które już do tej pory przyszły, i mówimy pięknie dzień dobry. Shine, baby, shine, let the light. that love. Shine your light till I can see all the flaws within me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Frank McComb, który przecież z Prince'em występował i ma bardzo dużo na jego temat do powiedzenia i to bardzo dobrych rzeczy. Mówił o pracowitości, o talencie, o tym, że fantastycznie z Prince'em się grał. Album The Through z 2004 roku. Frank McComb. Soul Funk z Kopenhagi, czyli zespół Detroit. I get scared from the thought of someone else having your heart. It's been a long time, and I don't wanna have to restart. I could go somewhere and try to start over again, but it's not what I want. Not what I want. I don't wanna lose my best friend. We're in love, that's what I say. And nobody's perfect anyway. I don't wanna see something to change my mind. Everything is cool and we're just fine. I don't wanna go through your phone. Some things are better left unknown. I'd rather keep living in my daydream, living in my daydream, thinking that things are just what they seem. I'ma look away. Hey, if you're sitting in front of me, I don't wanna catch a case. Based on what I see, I'm telling you that I trust you. And if you're doing dirt, I ain't even trying to bust you. You know what they say, say. What you don't know won't hurt you. We worked too hard to build this life, and that won't change over something you type. There's no need to worry, yeah. Everything is in line. We're in this forever, at least in my mind. I don't wanna go through your phone. Some things are better left unknown. I'd rather keep living in my daydream, living in my daydream, keep thinking that things are just what they seem. Zasłuchałem się trochę w to nagranie, ale rzeczywiście cała płyta jest bardzo piękna. Artysta nazywa się PJ Morton i wcześniej był muzykiem sesyjnym, między innymi członkiem zespołu Maroon 5, ale dość szybko poznano się na jego talencie i zaangażował go sam Stevie Wonder. Później występował jeszcze z takimi gwiazdami jak Trombone Shorty, Mac Main czy Juvenile. I w końcu wydał swoją solową płytę, która okazała się w 2017 roku, jak to u człowieka z Nowego Orleanu, zatytułowana jest Gambo. Przed nami Curtis Harding, ale zanim jeszcze, mam dość smutną informację, może nie będę komentował jej muzycznie w tej audycji. Odszedł Tomek Hada, znakomity polski raper, święty nie był. I w więzieniu siedział i miał trochę za paznokciami, jak to się mówi, ale na pewno należał do prekursorów tej sceny. Poznaliśmy się przy okazji nagrywania płyty Molesta 20 lat temu i później przyglądałem się temu, co robił. Na pewno miał niepowtarzalny, bardzo oryginalny swój styl. No właśnie, Tomku, niech ci tam dobrze będzie u góry. I want you to stay, don't go away now. Curtis Harding, Need Your Love Is Your Fear. I lie, drink until I get blind drunk. Black out and lash out and act like a punk. Crush through town with my fake ID. End up face down, am I in too deep? Hung over, bedbound soldier. Hand runs over the dip in her shoulder. With her I see things clear. Lose my mind, I lose my fear. Though my life so far is blurry, I'll be fine if I keep her near me. I don't need the fights and tears. I don't even like my peers. We're so far away from here. We're so far away from here. Getting loud, I'm not a bad man, but I still knock you out. Boy, listen, don't try it. Triple JD, fuck a diet. See my lady, she's an angel. She's a rock star, but she stays low. She got eyes that can melt the entire population, but I get tired of them. This situation just ain't enough. I don't wanna change her, I wanna make her prepare her so she can see that this world we live in can be fucking tough. I mean it though, this world is cold. Only the brave survive when they sell their souls. This is my odyssey, I just hope she can keep up with me. This is my calling, it's a shame I'm susceptible to falling. Values. Yes, I might have dropped one or two value. Look, I don't wanna rot, I'm just a casual abuser. Sorry, user, don't be confused, sir. Not being rude, sir. Just wanna go home, look, I choose her. Leave this life in the dust, I'ma lose her. I'm a loser, I'm a fucking loser. And I'ma lose her. Riley Ritchie. Tak naprawdę nazywa się Jacob Anderson, jest aktorem, wokalistą brytyjskim i gra rolę robaka szarego w serialu Gra o Tron. Wszyscy czekają już na serial. Pomyślałem, że to dobry moment, żeby przypomnieć jedną z najpiękniejszych piosenek, jakie powstały w ciągu ostatnich kilku lat. I zaśpiewał ją właśnie Jacob Anderson. Być może to on stawi czoła Królowi Nocy. Zobaczymy. Pozdrawiamy Agnieszkę, Karolinę, Marcina. Dziękujemy za wszystkie listy i za to, że są Państwo z nami. A ta piosenka oznacza, że wracamy do tej części filmowej audycji Soul Muzyka Duszy. Hey you! You're losing your mind. Hey.

funkujący Maceo Parker i The Max to nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Snatch Gaja Richiego, czyli polski tytuł to był chyba Przekręt, z tego co dobrze pamiętam. A przed nami ścieżka dźwiękowa do albumu Pret-a-Porter. Brand New Heavies i fantastyczna ścieżka dźwiękowa to naprawdę przezabawnego filmu Pret-a-Porter. Bardzo go lubię do tej pory. Od czasu do czasu obejrzysz, nie tylko ze względu na wspaniałą plejadę gwiazd, które tam wystąpiły, ale właśnie również ze względu na ścieżkę dźwiękową, która jest równie wspaniała do filmu Studio 54. Sweet and nice, so the chops.

sake, take me in, tender woman. Sad the snake, sad the snake. Al Wilson wykonał wspaniały utwór zatytułowany The Snake. Piosenka została napisana w 1963 roku przez Oscara Browna, człowieka, który walczył o obronę praw człowieka. Al Wilson wydał na singlu w 1968. Wówczas były pewne problemy natury cenzury, ale w 1975 utwór ten ponownie wszedł na listy przebojów. Elżbieta Malinowska, Ola Budka. Dziękuję Państwu za uwagę. W studiu jest już Kuba Strzyczkowski, pan redaktor, będzie jak zwykle pięknie grał i pięknie do Państwa mówił po 16:00. A na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Soul Muzyka Duszy Billy Paul. Dziękuję, Hirek Wrona. Haven't you noticed a breakdown in the family tie? Just not as strong as it once was. Every time I see it weaken, it makes me want to cry. Oh, what a shame, 'cause another home's falling apart. Oh, what a shame, another group of broken hearts. It's not a secret, we all know that it's slipping away. Don't let it go, no, don't you let it go. It is the only true foundation on which we can survive. Don't be afraid, 'cause you gotta take a final stand. Don't be afraid, you gotta try to understand. Bring the family back, bring it back together. Bring the family back, bring the family back, bring it back together. Together, bring the family back, bring it back together. Bring the family back. There's also the children, the future's quickly coming their way. How it will be, oh tell me, how do you think it will be? Will they all join hands together and live in harmony? Oh what a shame, oh, what a shame. If we don't get together fast, oh what a shame. To promocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda?